أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے. اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو. بسم اللہ المسلم اخو المسلم مسلم مسلم کا بھائی لا يسلم ہو ظلم نہ کرے ولا يخذل کو رسوان کرے ولا يحقر ہو تحقیق اور آپ نے سما تقوی دل میں تقوی ہا ہونا ویشیر الی صدر سرا سمر رکھا آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی ہا ہونا. اگر حضرت آدم و حوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور قبول ہوئی تو شیطان نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی قبول ہوئی؟ وسیلہ درمیان میں نہیں تھا. قال رب فانصرني الى يوم يبعثون اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے. یہ شیطان کی دعا ہے. بدبودار گارے سے ہوئے گندے تجھے غرور زیبا دیتا ہے, تجھے تکبر زیبا دیتا ہے, تجھے اعجاب زیبا دیتا ہے, اتراہٹ تجھے زیبا دیتی ہے, اکڑ تجھے زیبا دیتی ہے, تیرا مادے تخلیق ہی سڑا ہوا ہے. اے سڑے ہوئے وجود تجھے فخر زیبا اور بخشی جائے گی, ایمان بھی باقی رہے گا, استقامت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے. ساری خرابیوں کی جڑ تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, یہودیوں کی طرح, عیسائیوں کی طرح, کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے سینے سے لگاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورہ جس کی ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام سورة النور ہے اور یہ سورہ مدنی ہے. ہجرت سے پہلے جو سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں, اور ہجرت کے بعد جو سورتیں آپ پر نازل ہوئیں وہ ساری سورتیں مدنی سورتیں کہلاتی ہیں. اس سورہ کریمہ میں ایسے قوانین, دساتیر, اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ آج ہمارا وہ معاشرہ جس میں کسی کا مال, کسی کی جان, کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے, اگر ان قوانین کو اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے. اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. اس میں تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ضمیر جمع متکلم استعمال فرمایا ہے. نہ نہ نہ جیسے کہتے ہیں ہم ایسا کہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوانین جس نے دیے ہیں وہ کوئی بے زور بے طاقت ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی اتنی طاقت والی ہے کہ تمہاری قسمتیں، تمہاری زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. زندگی تو چھوڑیے، مرنے کے بعد بھی تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. یہ تین مرتبہ ضمیر جمع متکلم لانے کا مفاد ہے. دوسری چیز قابل غور یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو قوانین، اصول اور ضوابط یہاں بیان کیے جا رہے ہیں یہ سفارشات نہیں ہیں کہ آدمی کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ چاہے تو ان قوانین پر، ان اصولوں اور ان ضوابط کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ سارے کے سارے قوانین، اصول اور ضوابط فرض ہیں. آدمی اس کے اوپر خود عمل کرے اور ان قوانین کو لاگو کرنے کی بھی کوشش کرے، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرے. اور تیسری بات قابل غور یہاں یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ جتنے بھی اصول، ضوابط، قوانین بیان کیے گئے ہیں یہ اتنے واضح ہیں، اتنے صریح ہیں، اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں ادنا ابہام موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ عذر لنگ پیش کرے، عذر نامعقول پیش کرے کہ بعض قوانین اس میں الجھے ہوئے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. بلکہ ہر اصول، ہر ضابطہ، ہر قانون انتہائی کھلا ہوا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی زندگی اور معاشرے میں نافذ کر کے ایک اچھا انسان بنے. اور ان قوانین کو برتنے کے بعد جو معاشرہ وجود میں آئے، جو سماج وجود میں آئے، ایک مثالی سماج، ایک مثالی معاشرہ ہو. ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی آیت سے لے کر کے، اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت سے لے کر کے 26 آیت تک، آیت نمبر 26 تک وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مسلم معاشرے اور مسلم سماج کے اندر برائی پیدا ہو گئی ہو، لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کر لیا ہو، تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اور 27 نمبر آیت سے آخر تک ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کو معاشرے اور سماج کے اندر نافذ کر دیا جائے تو سرے سے سماج میں کوئی برائی پیدا ہی نہ ہو. اور معاشرے کے سب سے بڑے گناہ کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے. الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. کہ اگر ایک مرد اور عورت دونوں زنا کر لے تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ زنا کی تین صورتیں, زنا کرنے والے مرد اور عورت شادی شدہ ہوں, زنا کرنے والے مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں, زنا کرنے والے مرد اور عورت میں کوئی ایک شادی شدہ ہو اور کوئی ایک غیر شادی شدہ ہو. یہ تین قسمیں ہیں. حکم یہ ہے کہ اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں یا کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے. رجم کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے الگ ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے. مردوں کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے, اور عورت کو پردے کے ساتھ رجم کیا جائے. پردہ کس طرح کیا جائے؟ زمین میں گڑھا کھود دیا جائے اور سینے تک اس کو گڑھے میں داخل کر دیا جائے تاکہ اس کا سینہ وغیرہ نہ دکھے, اور پتھر مار مار کر اس عورت کو ہلاک کر دیا جائے. یہ تو زنا کا حکم بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ولیشهد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. خدا کی قسم ایک ایک لفظ کو آب ذری سے لکھے جانے کے لائق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں کہ کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے, زنا کرے تو 100 کوڑے لگائے جائیں, شادی شدہ ہو تو رجم کر دیا جائے, شرابی ہو تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. تو یہ ساری کی ساری سزائیں اسلام کی وحشت اور بربریت سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سزائیں وحشیانہ ہیں. اس سلسلے میں ایک نقطہ ذہن نشین رہے تو ان سوالوں کا جواب کوئی ایک مسلم بچہ بھی دے سکتا ہے کہ قرآن حکیم جب سزاؤں کا انتخاب کرتا ہے تو ظالم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے نہیں بلکہ مظلوم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے متعین کرتا ہے. یہ خاصہ ہے قرآن حکیم کا کہ جب وہ کسی سزا کا تعین کرتا ہے تو وہ ظالم کے مقام پہ کھڑے ہو کر کے سزا کا تعین نہیں کرتا بلکہ مظلوم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے سزا کا تعین کرتا ہے. ایک صاحب کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اسلام کی ان سزاؤں کے اوپر بڑے گندے گندے ریمارک دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کو مہینے بھر کی تنخواہ ملی, وہ لے کر کے آ رہے تھے, کسی پاکٹ مار نے پورے مہینے کی تنخواہ ہتھیا لی اور فرار ہو گیا. اب یہ حیران و پریشان ان سے آ کر کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں وہ چور مل جائے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا. کہا کہ یہ آپ ہی ہیں نا جو اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے تھے اور طرح طرح کے گندے ریمارک دیتے تھے. تم تو کہتے ہو کہ اس چور کی بوٹی بوٹی کر ڈالوں گا. قرآن حکیم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے, وہ بھی رسو سے. اسی طرح ذرا تصور کیجئے کہ کوئی شخص کسی کی ماں یا بہن کا ریپ کرتا ہے, ذرا اس آدمی سے پوچھئے کہ اگر تجھے وہ ریپسٹ مل جائے تو تو کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا. ہمیں سارے سوالوں کا جواب مل گیا کہ قرآن حکیم جب سزاؤں کا تعین کرتا ہے تو ظالم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے نہیں, بلکہ مظلوم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے سزاؤں کا تعین کرتا ہے. اور یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. اور جہاں تک لوگ رحم کا, شفقت کا, ہمدردی کا حوالہ دیتے ہیں, فرمایا گیا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں سزا کے نافذ کرنے میں شفقت اور رحمت نہیں دکھانی چاہیے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا رحم کے خلاف ہے, ہاتھ کاٹ دیا جائے رحم کے خلاف, پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے رحم کے خلاف, کوڑے لگائے جائے رحم کے خلاف. میں کہتا ہوں کہ رحم کا معنی کیا ہے پہلے یہ متعین کر لیا جائے. ایک آدمی سخت بیمار ہے, وہ کڑوی دوا پینا پسند نہیں کرتا. ایک آدمی ہے انجیکشن لگوانے سے گھبراتا ہے, تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ مریض کو کڑوی دوا پینا پسند نہیں ہے, انجیکشن لگوانا اس کے لیے باعث تکلیف اور رنج ہے, تو کیا اسے انجیکشن نہ دیا جائے؟ کیا اسے کڑوی دوا نہ پلائی جائے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ رحم نہیں بلکہ اس کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ شخص ایسا کر کے اس کی زندگی داؤں پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے تفسیر سورۃ النور کے اندر فرمایا کہ ان الرافت والرحمت یحبہم اللہ ما لم تکن مزیعتا لدین اللہ, کہ شفقت اور رحمت یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کو محبوب ہیں جب تک وہ اللہ کے دین کو ضائع کرنے والی نہ ہوں. یعنی شفقت اور رحمت یہ محمود اور اچھا عمل ہے, مگر دین کے معاملے میں یہ من ہی انہو ہے. ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی, ترمذی کی روایت ہے. اب قبیلے بنو مخزوم یہ حضرت خالد ابن ولید کا قبیلہ ہے, بات ناک کی آ گئی کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پورے قبیلے کی ناک کاٹ دی جائے گی, ناک کٹ جائے گی. تو کیا کیا جائے؟ کسی طریقے سے عورت کا ہاتھ کاٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے, لیکن سفارش کریں تو کون کرے؟ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید کو بہت محبت چاہتے ہیں, بہت ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, وہ اگر سفارش کریں تو ہو سکتا ہے کہ حد نہ جاری کی جائے. حضرت اسامہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سفارش فرمائی تو آپ کا چہرہ مارے غصے سرخ ہو گیا اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا, کہا کہ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ کوئی کمزور آدمی اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے, اور اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا, چوری کرتا تھا, تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کا حد کاٹ دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی متعین کردہ جو سزا ہے اس کو نافذ کرنے میں قطعاً کوئی روح رعایت نہ کی جائے. شفقت اور رحمت اللہ کے دین کے معاملے میں درست نہیں ہے. اگلا ٹکڑا وَلْيَشْهَدْ عَدَاوَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب سزا دی جا رہی ہو تو مومنوں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کے تین مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جس شخص نے معاشرے کے اندر گندگی پھیلائی ہے اس گندگی پھیلانے کی سزا اسے مل جائے۔ ایک، دوسرے آئندہ اس جرم کا اعادہ نہ کرے، اگر وہ گناہ کرنے چلے تو 10 بار سوچے، آئندہ اس گناہ کے اعادے کے بارے میں سوچے بھی نہ، تصور بھی نہ کرے۔ اور تیسرے، سزا دی جائے لوگ حاضر رہے تاکہ اس سزا کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ تین مقاصد ہوتے ہیں اسلامی قانون کے دفعات کو نافذ کرنے میں۔ یہاں زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت، ان میں زنا کرنے والی عورت کو پہلے لایا گیا ہے، مرد کو بعد میں لایا گیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر عورت راضی نہ ہو، عورت کا ارادہ شامل نہ ہو تو زنا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے الزانیہ کو پہلے لایا گیا ہے اور زانی کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک زنا کا معاملہ ہے، یہ تقریباً تمام شریعتوں میں اس کی سزا یہی رہی ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی، اور یہ معاشرے کا ایک انتہائی غلیظ قسم کا عمل ہے۔ اس سے معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے اس عمل کے اوپر اس سورہ کریمہ کے اندر قدم لگائیے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكح الا زانيا او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد یہ تو آپس میں شادی کر سکتے ہیں، زانیہ عورت مشرک سے کر سکتی ہے۔ یہاں ایک عجیب بات بتائی گئی کہ زنا کو اور شرک کو ایک جگہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زنا کے ساتھ شرک جیسے انتہائی خطرناک جرم کو کیوں جوڑا گیا، ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ مماثلت یہ ہے کہ دونوں اپنی حقیقی چوکھٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ مشرک ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پہ چلا جاتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ کر کے کسی دوسرے در پہ چلی جاتی ہے۔ اس مماثلت کی وجہ سے کہ دونوں چونکہ اپنی چوکھٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس کی شناخت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ایک مسئلہ یہاں واضح ہو جانا ضروری ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی جو مسلمان ہیں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں اور ان سے زنا کا صدور ہوتا ہے، تو اگر اسلامی مملکت ہے تو پہلے ان کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی شادی کرا دی جائے گی، تو زانیہ کی شادی زانی سے ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور شک ہے کہ ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، لڑکی جب گھر آئی تو لڑکے کو یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا پہلے سے کسی لڑکے سے افیئر ہے، تو کیا کرے؟ اگر رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس سے توبہ کرائے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی. اسے اگر رکھنا چاہ رہا ہے تو توبہ کے بعد رکھ لے, اور اگر چاہے تو اسے اپنے نکاح سے نکال دے. زنا کے احکام کو بیان کرنے کے بعد اب ایک اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے میں کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھولی بھالی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے. اگر کوئی آدمی زنا کا الزام لگاتا ہے اور چار گواہ نہیں پیش کرتا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے, اور چار شرط ہے اس کی. ایک تو یہ کہ قاضی الزام لگانے والا عاقل ہو, پاگل نہ ہو, مجنون نہ ہو, بالغ ہو, بچہ نہ ہو, ناطق ہو, بولنے والا ہو, گونگا نہ ہو. اشارے سے حد قذف نہیں لگائی جائے گی. اشارے سے اگر وہ قذف کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو اشارے کی وجہ سے حد قذف جاری نہیں ہوگی. اور چوتھے, اس آدمی کو الزام لگانے پر مجبور نہ کیا گیا ہو. اگر یہ چاروں شرطیں نہ پائی جائیں کہ وہ عاقل نہیں ہے, پاگل ہے, مجنوں ہے, وہ بالغ نہیں ہے, بچہ ہے, وہ ناطق نہیں ہے, گونگا ہے, یا جبرن اس سے یہ کام کروایا گیا, تو اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی. اور اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں, عاقل ہے, بالغ ہے, ناطق ہے, اور اس کے اوپر جبر بھی نہیں کیا گیا بلکہ ارادتاً اس نے ایسا کیا ہے, تو ایسے آدمی کے اوپر 40 کوڑے لگائے جائیں گے. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ بھولی بھالی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں زنا کا, تو ان کو چاہیے کہ پہلے 4 گواہ لائیں. اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو ان کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں. ایک تو یہ سزا دی گئی, 80 کوڑے لگائے جائیں. اچھا, ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا, اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کی جائے. جیسے چاند نکلا روزے کا یا عید کا, تو اب کون سے آدمی کی گواہی معتبر ہے؟ ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا, 80 کوڑے لگائے جانے کے بعد اس قاضی کی الزام لگانے والے کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہ لوگ فاسق گردانے جائیں گے. ہاں, ایک صورت میں یہ ساری چیزیں ان کے اوپر سے ہٹ سکتی ہیں, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں, وَأَصْلَحُ, اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ, تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سماج میں ایک اور برائی کا تدارک کیا گیا کہ کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی عورت کے اوپر الزام لگائے. اگر الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے, اور وہ 80 کوڑے. یہاں ایک شق اور بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے, اور ایک شق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے کہ میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے, اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے. تو یہاں کئی صورتیں آ گئیں. اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا, 4 گواہ, تو شوہر کو بھی حد قذف لگایا جائے گا. اس میں آگے ایک بات بڑی شاندار کہی گئی ہے, پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الْحَكِيمُ، اگر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور اللہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ اب دیکھو کیسی مصیبت ہوتی، کیسی مصیبت میں انسان پھنس جاتا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ ملوث ہے، جب تک وہ چار گواہ ڈھونڈنے جائے گا تب تک یہاں کام ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ پیش آیا، دوسرے یہ کہ اگر الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں پیش کرتا تو 80 کوڑے کھائے، اور تیسری مصیبت یہ کہ خاموش رہے اور اندر اندر گھٹتا رہے۔ ایک مصیبت اور بھی ہے کہ اگر وہ غیر مرد سے حاملہ ہو گئی تو دوسرے کا بچہ خود پالے۔ یہ ساری کی ساری پریشانیاں اور دقتیں موجود تھیں، تو اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لعان کے مسئلے کو بیان فرمایا، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت تھی۔ کیا؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہدا، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک قانون بتایا گیا کہ لیان کریں۔ کیسے؟ لوگ بیٹھیں، پنچ بیٹھیں، اور مرد چار مرتبہ یہ قسم کھائے کہ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لم یصادق، کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگانے میں صادق ہوں، سچا ہوں۔ چار مرتبہ ایسا کہے گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہوں، سچا ہوں، سچا ہوں، سچا ہوں، چار مرتبہ کہے گا۔ اور پانچویں بار یہ کہے گا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے اوپر زنا کے اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو چار مرتبہ قسم کھا کر کے بولے گا ایسا، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے الزام لگانے میں تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے بھی یہی کہا جائے گا، کیا؟ کہ تو یہ کہے کہ میرے شوہر نے میرے اوپر جو الزام لگایا ہے اس میں وہ اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اللہ کی قسم، چار مرتبہ۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ میرے اوپر یہ الزام لگانے میں سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت نہیں، اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ مردوں کے لیے پانچویں مرتبہ اللہ کی لعنت، اور عورت سے کہا گیا کہ وہ پانچویں مرتبہ کہے کہ اللہ کا غضب۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عبادات کے معاملے میں عورتیں مردوں سے بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بہت ڈرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے یہ کہا گیا کہ پانچویں مرتبہ وہ یہ کہیں کہ اگر میرا شوہر میرے اوپر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ تو در حقیقت یہ قانون، جس کو قانون لعان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو نازل کر کے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا بہت بڑا فضل اور اپنا بہت بڑا رحم نازل فرمایا ہے۔ اب چونکہ قصد کا قانون اور اس کا حکم بیان کیا جا رہا تھا، اسی سیاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ سن 6 ہجری کے اندر غزوہ بنو مصطلق کے بعد، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر سورہ نور جو ہم کر رہے ہیں، یہ سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ بنو مصطلق کے بعد۔ غزوہ بنو مصطلق میں قرآن دادی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگ میں لے گئے تھے. واپس ہو رہے تھے تو جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہودج میں محمل میں بیٹھی رہتی اور ہلکی پھلکی تھی, محمل کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور قافلہ روانہ ہو جاتا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں, بہت ہلکی پھلکی تھی. تو ایک مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی حاجت سے چلی گئی, لوگوں نے محمل اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا. وہ جب حاجت سے فارغ ہو کر کے باہر آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے اور پیچھے گرے پڑے سامان کی نگرانی کرنے کے لیے ایک صحابی صفوان ابن معطل سولمی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے ام المؤمنین, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو چھوٹ گئی یہاں. فوراً انہوں نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اور اپنے اونٹ کو لا کر کے ان کے قریب بٹھایا, محمل میں وہ سوار ہوئی اور اونٹ کی مہار پکڑ کر کے حضرت صفوان ابن معطل اگلے پڑاؤ کے اوپر جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہاں لائے. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ ضرورت پڑنے پر کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, وہ بھی ایک دن ایک رات سے زیادہ نہ ہو, ضرورت پڑنے پر. دیکھیے یہاں ضرورت موجود تھی, اس وجہ سے صفوان ابن معطل سولمی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا. نقطہ, ضرورت پڑنے پر ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ کچھ وقت سفر کر سکتی ہے. منافقین اس غزوے میں موجود تھے, خاص طور سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, اس کو موقع مل گیا, شوشہ مل گیا, اس نے یہ پھیلا دیا, یہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان ابن معطل سولمی کے ساتھ آئی ہے, وہ بچی نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برأت میں 10 آیتیں نازل فرمائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صدیق کائنات ہیں, آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن حکیم میں 10 آیتیں الگ ترتیب نازل فرمائی اور قیامت تک ہر مسلمان اس برات کی آیتوں کو تلاوت کرتا رہے گا. یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ مقام ہے حضرت صدیقہ کا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کوئی پروپیگنڈا جب ہوتا ہے تو اس میں بھولے بھالے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس کی لپیٹ میں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حمنہ بنت جحش, وہ بھی شاید حضرت عائشہ کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بہن کی وجہ سے وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئی. مشہور شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت وہ بھی, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار مستہ ابن اوسا وہ بھی شامل ہو گئے, اور عبداللہ ابن ابی منافق اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا والذی تولا کبرہ منہم, یہ تو سرغنہ تھا پروپیگنڈا کرنے میں, یہی آگے تھا. تو عبداللہ ابن ابی کے علاوہ ان تینوں کے اوپر بھی حد قذف جاری کی گئی, حسان ابن ثابت کو بھی کوڑے لگائے گئے, حمزہ بنت جحش کو بھی, عبداللہ ابن ابی کے علاوہ, اور مستہ ابن اوساسا کو بھی. اور اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے. تم نے یہ سوچا کیسے کہ میرے نبی کی بیوی افضل الانبیاء کی بیوی ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ تم نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر تم میرے رسول کے صحابہ نہ ہوتے اور غیر ارادی طور پر اس پروپیگنڈے میں شامل نہ ہوتے تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما فستم فیہ من عذاب عظیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیتا. اس کو تم معمولی سمجھ رہے تھے؟ بتا سبون و حینا وہ عند اللہ عظیم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی جس کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے. اور درمیان میں قانون دیا گیا کہ لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ارے تم لوگوں نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ کھلی ہوئی افترا ہے، نبی کی بیوی ایسی حرکت نہیں کر سکتی. ایک قانون ملا کہ معاشرے میں ایک مومن کو دوسرے مومن سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، تا آ کے بدگمانی کی کوئی وجہ دلیل کبھی اس کے سامنے نہ آ جائے. تب تک ایک مومن دوسرے مومن سے خوش گمان رہے، بدگمان نہ ہو. ہر مومن دوسرے مومن سے اچھا گمان رکھے تا آ کے دلیل قوی آ جائے اس کی بدگمانی کے لیے. ہر مومن دوسرے مومن سے اچھا گمان رکھے، ایک قانون بھی بتا دیا گیا. اور یہ وارننگ دی گئی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین. آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور قانون بتایا جا رہا ہے. آپ لوگ بہت ہی غور سے قانون کی ایک ایک شکل کو ذہن نشین کریں، قانون کی ایک ایک دھارا کو ذہن میں بٹھائیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاحش کہتے ہیں کہ انسان کی جنسی کجروی اور جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ ہو اس کو فاحشہ کہتے ہیں، جیسے زنا ہے. یہ جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتا ہے. فاحشہ کس کو بولتے ہیں؟ جنسی کجروی، جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں ظاہر ہونے والا گناہ فاحشہ کہا جاتا ہے، جیسے زنا. کہا گیا کہ ہر فحش چیز جو انسان کے جنس کو ہیجان میں مبتلا کرتی ہو، اس کے جنسی جذبات کو ابھارتی ہو، مہیج جذبات ہو، وہ ساری چیزیں فاحشہ کے دائرے میں آ جاتی ہیں. مثلا بلیو فلمیں، مقرب اخلاق لٹریچرز، ننگی تصویریں، گندی فلمیں، یہ ساری کی ساری چیزیں فاحشہ کے دائرے میں آ جاتی. اور ایمان والوں کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں پھیلانا تو درکنار. اگر کوئی آدمی پھیلانا پسند کرتا ہے، پھیلاتا نہیں زبان سے یا عمل سے، صرف پسند کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اس کے لیے بھی دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ایک ہے زبان سے جنسی ہیجان پیدا کرنے والی باتوں کو بیان کرنا، عمل سے ایسی حرکت کرنا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تو عذاب علیم ہے ہی. جو آدمی کہتا نہیں، کرتا نہیں بلکہ پسند کرتا ہے، اس کے لیے بھی دنیا میں عذاب علیم. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی فلم دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیکھنا بھی در حقیقت پسند کرنے کے مرادی سے، پسند ہی تو کر رہے ہیں. اگر پسند نہیں کر رہے تو دیکھتے کیوں ہیں؟ اگر آپ پسند نہیں کر رہے تو دیکھتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب آپ پسند کر رہے ہیں، آپ کر نہیں رہے جو ہیرو کر رہا ہے، جو ہیروئن کر رہی ہے. آپ وہ بول نہیں رہے جو ہیروئن بول رہی ہے، ہیرو بول رہا ہے یا اداکار لوگ بول رہے ہیں، آپ دیکھ رہے. یہ دیکھنا بھی پسندیدگی کا ایک طریقہ ہے. جیسے حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے تفسیر سورۃ النور کے اندر یہ بیان فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہ تو اپنی زبان سے وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے عمل کی تائید کرتی تھی اور نہ تو وہ اپنے عمل سے ایسا کچھ کرتی تھی, نہ زبان سے تائید کرتی تھی نہ عمل سے, بلکہ ان کے اس فعل پر خاموش رہتی تھی, ان کے ساتھ تھی. ساتھ میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کا جب عذاب آیا تو اس کی لپیٹ میں آنے سے نہ بچ سکی. تو جو لوگ حقیقت میں وہ عمل کرنے والے تھے قولن یا فعلن, وہ تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے ہی. یہ بیوی بھی حضرت لوط کی جو قولن اور فعلن ان کے اس معاملے میں شامل نہیں تھی, اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی. در حقیقت اس کا یہ خاموش رہنا قوم لوط کے فعل پر ایک طریقے کی پسندیدگی کا اظہار تھا. اس پسندیدگی کے اظہار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئی. ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ جو بھی لوگ ایسے ہیں جو جنسی کجروی میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ مخالطت مجالست اٹھنا بیٹھنا نہ کیا جائے, یا کوئی بھی آدمی گناہ میں ملوث ہو اس کے ساتھ نہ بیٹھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ علامہ ابن تیمیہ نے تفسیر سورۃ النور میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے آ کر کے یہ بیان کیا کہ چند لوگ فلاں جگہ بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں اور ان میں ایک روزہ دار بھی بیٹھا ہوا ہے. کیا اس نے آ کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے جو وقت کے خلیفہ تھے آ کر کے یہ بتایا کہ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں اور ان شرابیوں میں سے ایک شرابی ایسا ہے کہ اس کا ایک دوست بھی وہاں موجود ہے. شراب تو نہیں پی رہا ہے, وہ تو روزے سے ہے, اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا دوست شرابی اس محفل میں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابتعوا بہ فیہ جلد, سب سے پہلے اس کو کوڑے لگاؤ, وہ جو روزہ دار ہے پہلے اس کو کوڑے لگاؤ. کیا اس نے یہ نہیں سنا الم یسما قول اللہ تعالی, کیا اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول نہیں سنا فلا تقعدوا معہم, کی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. تو غلط محفلوں میں بیٹھنے والے آدمی کے اوپر بھی اگر عذاب آیا تو اگرچہ وہ گناہ میں شامل نہیں تھا, مخالفت اور مجالست کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا. یعنی قرآن, اسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث در حقیقت یہ چاہتی ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طریقے کی کوئی غلاظت کسی بھی ناحیے سے داخل نہ ہو. نصر ابن حجاج حضرت عمر کے زمانے میں بہت ہی خوبصورت آدمی تھا اور شاعر تھا. حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ نصر ابن حجاج انہ سمع تشبیبا نسائی بھی کہ وہ عورتوں کے بارے میں عشقیہ غزلیں کہتا ہے. یہاں کچھ لوگ شاعر موجود ہوں گے, تو نصر ابن حجاج شاعر تھا, غزلیں کہتا تھا, اس میں عورتوں کی تعریف بیان کرتا تھا اور ان کے بارے میں عشقیہ اشعار کہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعزیر فرمائی, اس کو مدینہ سے نکلوا دیا اور ان ہجڑوں کو بھی مدینہ سے باہر کروا دیا. وہ ضرورت کے وقت ہی بازار میں آ سکتے تھے ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے, ورنہ ممانعت اس درجہ تھی کہ کسی بھی ہجڑے کو کسی بھی مسلمان گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اب فاحشہ کے ضمن میں اس بحث کے دائرے میں اگر آ رہی ہو کہ فاحشہ کبرا کا الزام نہیں تھا صرف لٹکے جھٹکے پہ گالی, اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا, تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹی ویاں اپنے گھروں میں اگر رکھ رہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, میرا خیال اخرجوها من بيوتكم، اس کو بھی اپنے گھروں سے نکالو. تو ان اس لیے کیے، کم سے کم آپ کر نہیں رہے، کہہ نہیں رہے، لیکن پسند تو کر رہے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. اور اگلا ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس جنسی کجروی کا اور اس فحاشی کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کے اثرات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ تم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے. یہ بے حیائی کے جو اثرات ہیں، یہ اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم، تم کو معلوم نہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جنگل کی آگ ہے، لگ گئی تو پورا کا پورا جنگل صاف ہو جاتا ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ بے حیائی ایک جگہ موجود ہے تو ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، جنگل کی آگ ہے، پورے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دیتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں فرمایا کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تھی جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا. تم نے نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگایا کہ وہ فحاشی کے اندر مبتلا ہوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوچا تم نے کیسے؟ اس کے بعد شیطان کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ عام طور پر شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرے، اور اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فحاشی میں اور منکرات میں، فحشا اور منکر کے اندر مبتلا کر دے. شرک کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، اور فحشا اور منکر کا تعلق انسان کے سماج سے ہے. ظاہر ہے کہ اگر فحشا اور منکر انسانی سماج میں آ جائے تو پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا. یہودیوں نے یہی سوچا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا جائے اور پھر جہاں ہوں ان کو مار لیا جائے. اس لیے کہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر دولت گئی تو کچھ نہیں گیا، اور صحت گئی تو کچھ گیا، لیکن اگر کیریکٹر چلا گیا تو سب کچھ چلا جاتا ہے. اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ تو شرک میں مبتلا کرنے کے بعد کوشش یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے اور سماج کے اندر فحشا، جنسی کجروی، جنسی بے اعتباری اور منکر چیز، جن اعمال کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان کا حکم دے. اور یہ تو اتنا بڑا بدماش ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی آدمی بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا، یہ سب کو خراب کر دیتا. ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا، سب کو یہ گندگی میں مبتلا کر دیتا. یہ اتنا خطرناک ہے شیطان. ولکن اللہ یزکی من یشاء اللہ تعالی. یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے، پاک رہنا چاہے، تو اللہ توفیق دے دیتا ہے پاکی کی، اور اگر پاک نہ رہنا چاہے تو اللہ اس کو پاکی کی توفیق نہیں دیتا. یہ بات کہی گی. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ مجھے پاک رہنا ہے، معاشرے میں پاک رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ پاک رہے. آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رشتے دار تھے، مستح ابن اساسہ، تو غریب آدمی تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی امداد، مالی معاونت کیا کرتے تھے. اب چونکہ اس پروپیگنڈے میں یہ بھی شامل تھے اور ان کے اوپر حدے قصف لگائی گئی تھی، انہوں نے قسم کھا لی کہ اس کو میں بہت اچھا سمجھتا تھا، مالی معاونت کیا کرتا تھا، اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، آج سے اس کا وظیفہ بند، مالی معاونت بند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو تمہیں قسم نہیں کھانا چاہیے, قسم نہیں کھانا چاہیے, بلکہ مالی امداد جاری کر دو. یہ غلطی ہو گئی ان سے, مالی امداد پھر سے جاری کر دو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا, خدا کی قسم, انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا, اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے. اور تو نے یہ کہا ہے کہ مستہ ابن اساسہ کی مالی معاملت میں پھر سے کرنے لگوں, ان کو معاف کر دوں, اور تو یہ کہہ رہا ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں, تو ہمیں بخش دے. آج سے مستہ ابن اساسہ کا وظیفہ پہلے کی طرح جاری ہو جائے گا. اس کے بعد بیچ میں ایک بات اور کہی گئی کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے جو بھولی بھالی عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں زنا کی, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب چونکہ یہاں قیامت کا تذکرہ آ گیا آخرت کا, تو یہ فرمایا گیا, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. فرمایا گیا یہاں تو ایسا ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کی زبان, یہ ہاتھ اور پیر کا جہاں تک معاملہ ہے یہ گواہی نہیں دیتے. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہ گواہی دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں یہ زبان, یہ ہاتھ اور یہ پیر دل کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں, لیکن قیامت میں بالکل اس کا الٹا ہو جائے گا, اس حقیقت کے تابع ہوں گے جو حقیقت اب ثابت ہو چکی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے بالکل ہاتھ اس کا گواہ ہوتا ہے, زبان اس کی گواہ ہے, پیر اس کے گواہ ہے. اور کل قیامت کے دن اگر انسان نے کچھ غلط غلط بولنے کی کوشش کی تو ہاتھوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ گواہی دے, پیروں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ گواہی دے. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پیر دل کے ارادے کے تابع ہیں, مگر قیامت کے دن اس حقیقت کے تابع ہوں گے جو حقیقت اب ثابت شدہ ہے کہ پورا جسم ریکارڈ کر رہا ہے انسان کے اعمال کو, اور جس بھی عضو سے قیامت کے دن سوال کیا گیا وہ عضو بول پڑے گا کہ میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا تھا. اور آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے, عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا, توحید پر کار بند رہنا, روزے رکھ لینا, زکات دے دینا, کچھ صدقہ خیرات کر دینا, اسی کا نام دین ہے. آگے ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے, یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین. اس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. یہاں دین کا لفظ لایا گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دین کا تعلق صرف روزے نماز سے نہیں ہے, بلکہ انسانی سماج, انسانی سیاست, دنیا کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں تمام شعبوں سے دین کا تعلق ہوتا ہے. آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ دین چند عبادات کے مجموعے ہی کا نام ہے, بلکہ انسانی زندگی کے تمام حصوں کے اوپر دین محیط ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو ایک اصول سے ظاہر کیا گیا, اصول بتایا گیا کہ بتاؤ ہمارے نبی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا طیب ہے کہ نہیں, پاک ہیں کہ نہیں, پاک ہیں, تو طیب طیبہ کے ساتھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیث والطیبات للطیبین, طیبہ طیب کے ساتھ. تو اب جب نبی طیب ہے تو حضرت عائشہ طیبہ ہوئی, گویا کہ اصول بتا دیا گیا کہ میرا نبی اگر طیب ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طیبہ ہے, ان سے یہ گناہ نہیں ہوا, ایک اصول بتا دیا گیا ہے. اور یہاں مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایک گندگی کے اوپر نقد کیا گیا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو, مالدار ہو, اور شادی کر لی جائے تو کیسی بھی اخلاق رکھنے والی ہو. اسی طریقے سے لڑکا کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو, بے نمازی ہو, روزے دار ہو, زانی ہو, شرابی ہو, مالدار ہے تو اسے لڑکی دے دی جائے, قطعاً درست نہیں ہے. یہ قول ہے کہ من زوج کریمتن فقد قطع رحمہا, جس آدمی نے اپنی نیک لڑکی کو کسی بدکار کے عقد میں دے دیا تو اس نے قطع رحم کیا, اس نے رشتہ داری کو کاٹا. اور آج لوگ اس رشتہ داری کو کاٹنے میں پیش پیش ہیں کہ اپنی نیک بچیوں کو شرابی, کبابی, مالدار سمجھ کر کے اس کے نکاح میں دے دیا کرتے ہیں. ایک طیبہ کو ایک طیب ہی کے عقد میں دینا چاہیے, اس لیے کہ خبیث اور خبیثہ کا جوڑ ہے, طیب طیبہ کا جوڑ, ایک خبیث کا ایک طیب کے ساتھ, ایک طیبہ کا ایک خبیث کے ساتھ جوڑ نہیں لگ سکتا. اسی آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر سود کا پیسہ ہے تو وہ رشوت میں دیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ خبیث چیز ہے, خبیث چیز میں دی جا سکتی ہے, بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے. تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون الخبیث, چیز خبیث میں گئی, یہ رشوت بھی خبیث ہے, سود بھی خبیث ہے, تو سود کا پیسہ رشوت میں. تو الخبیثات للخبیثین, خبیث خبیث کے لیے, والخبیثون للخبیثات, والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اولئک مبرؤون مما یقول لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو کچھ کہا گیا حضرت عائشہ کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان تمام چیزوں سے لوگ مبرہ ہیں. اس کے بعد یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے ضوابط اور اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو معاشرے میں سرے سے برائی پیدا ہی نہ ہو. پہلا قاعدہ یہ, پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے گھر جاتا یا دوست کسی دوست کے گھر جاتا تو اگر صبح میں جاتا تو صباح الخیر کہتے ہوئے دھڑ دھڑاتا گھر میں چلا جاتا بغیر اجازت لیے ہوئے, اور اگر شام میں جاتا تو مساء الخیر کہتے ہوئے دھڑ دھڑاتا ہوا گھر میں گھس جاتا. اس طرح انسان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور اس سے طرح طرح کے خطرات اور مفاسد پیدا ہو سکتے تھے. سب سے پہلے اسی چیز پر قبضہ لگائی گئی کہ بہت سارے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی بلا جھجک بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا نام مسئلہ استیذان رکھا ہے. دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو, تم جب کسی کے گھر جاؤ تو بلا اجازت اور بغیر استئناس کے گھر میں داخل مت ہو. پہلے سلام کرو, اس کے بعد اجازت لو. تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر جواب نہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے, السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے فرمایا السلام علیکم, جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول, آپ السلام علیکم کہہ رہے تھے, گھر والوں کے لیے دعا دے رہے تھے, سلامتی ہو تم لوگوں کے اوپر, میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے گھر والوں کے لیے جتنی دعا نکل جائے اتنا ہم لوگوں کے لیے باعث خیر و باعث برکت ہو, میں آپ کے ہر السلام علیکم کے اوپر آمین بول رہا تھا. اس سے پتا یہ چلا کہ السلام علیکم در حقیقت ایک دعا ہے. اس کو لوگ کہاں کھا لے جا کر کے فٹ کر لیتے کہ ایسا اگر کہہ دیا جائے تو وہ زندہ ہے, سلام پہنچتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. یہاں در حقیقت السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر, یہ دعا ہے. اندر بیٹھ کر کے صحابی اس کے اوپر آمین کہہ رہے تھے, یہ در حقیقت ایک دعا ہے, سلامتی ہو تمہارے اوپر, تمہارے بچے کے اوپر, تمہاری بیوی کے اوپر, تمہارے اوپر, تمہارے گھر کے اوپر, تمہارے مال کے اوپر, ساری چیزوں کے اوپر سلامتی. کا مطلب یہ ہوا, استیذان کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل مت ہو, پہلے السلام علیکم کہو تین مرتبہ. تین مرتبہ اگر سلام کرنے کے بعد گھر والا اجازت نہیں دیتا تو پلٹ جاؤ, پر جاؤ, پلٹ کر چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے, آپ کی بیٹی دی ہوئی تھی نا حضرت حفصہ, حضرت سسور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابوبکر بھی اور حضرت عمر بھی، دو داماد ہیں دو سسور ہیں، چاروں خلفاء میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، اب ایدخل عمر؟ السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر؟ پہلے سلام کرتے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد یہ کہتے ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا، بولا اعلی جو اندر گھساؤں؟ کیا بولا؟ اعلی جو اندر گھساؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی روضہ سے کہا، اپنی باندی کا نام تھا روضہ، آپ نے اس سے کہا کہ جا کر کے اس آدمی کو استیذان کا طریقہ سکھاؤ، اسے اجازت لینے کے آداب معلوم نہیں ہے، وہ بدوی ہے، اس کو کچھ معلومات نہیں ہے، جاؤ اس کو بتاؤ کہ کس طریقے سے اجازت لی جاتی ہے. ایسے نہیں کہا جاتا اعلی جو کیا میں گھس جاؤں، اجازت کا طریقہ جو ہے اس کو جا کر کے بتاؤ. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے فرمایا کون؟ کہا کہ میں. کہا کہ میں کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اندر سے پوچھے جانے پر میں نہ بولے، بلکہ یہ کہے کہ میرا نام یہ ہے، اپنا نام بتائے. یہ استیذان کا ایک طریقہ ہے. اور استیذان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، یا تو دائیں کھڑے ہوتے یا بائیں کھڑے ہوتے. ایک دفعہ تو ایک آدمی گھر میں جھانکنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر کے نکلے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیر اس کے پیٹ میں ڈال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس پر تاوان نہیں ہے. تو استیذان کے یہ تمام طریقے بتائے گئے تاکہ انسان کی پرائیویسی متاثر نہ ہو. پتہ نہیں صاحب خانہ کی بیوی اس کی بیٹی کس حالت میں ہے اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے فحشہ کے پھیلنے کا اندیشہ تھا. زیادہ اس بات پر قدغن لگائی گئی. فرمایا گیا اے ایمان والو، تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارا گھر نہیں ہے، جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کر. اگر اس میں کوئی نہ ملے بغیر اجازت اندر مت جاؤ، وہ انتقال لکھوں پر جاؤ، پر جاؤ، اگر کہا جائے جاؤ چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، اللہ اٹھ جاؤ، اس کا لکھوں تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ہاں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سرائے ہے، اور اسی طریقے سے ایسا گھر جو آباد نہیں ہے، غیر مسکونہ، اس میں آدمی رہتے نہیں ہیں، اس میں گھاس وغیرہ ہے، فی متاع لکم، تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے، اس گھر میں کوئی رہتا نہیں، دیواریں وغیرہ گری ہوئی ہیں، تو اس گھر میں اگر گھاس وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے، فی متاع لکم، تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے اور اس میں کوئی رہتا نہیں، تو غیر مسکون گھر کے اندر جس کے اندر کوئی رہتا نہیں اور آپ کو معلوم ہے اس گھر میں اگر کوئی فائدے کی چیز ہے، گھاس وغیرہ، تو بلا اجازت اس گھر میں داخل ہو کر کے وہ چیز حاصل کر سکتے ہو. کوئی قانون بتایا گیا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. غیر مسکون گھر کے اندر جا سکتے ہو. اس کے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے قانون دیا جا رہا ہے. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نقطہ یاد رہے کہ نظر ہی در حقیقت یہ زنا کی بنیاد ہے. اسی وجہ سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم حضرت علی سے یہ کہا یا علیو لا تتبع نظرتا نظرتا، ایک نظر پڑ گئی تو دوسری نظر مت ڈالنا، اس لیے کہ پہلی نظر تو تیری ہے مگر دوسری نظر تیری نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عباس جو کہ آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے فضل ابن عباس ساتھ میں آ رہے تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے. اب ایک عورت بے پردہ چلی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی، بہت خوبصورت تھی، تو فضل ابن عباس نے نگاہیں گاڑ دی، دیکھنے لگے غور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مسئلے کا جواب دیتے دیتے ان کی طرف دیکھا کہ یہ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کا چہرہ پکڑا اور پکڑ کر کے دوسری طرف پھیر دیا، اس طرف دیکھ پیار سے، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم ان کے بیٹے تھے، حضرت فضل ابن عباس، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ کیوں گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہے، اس طرف دیکھ. تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. نیچے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے دیکھ کر کے چلنا. وہ کسی نے کہا نہیں اوپر دیکھ کر چلو. نیچے دیکھ کر چلو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھ کر چلو تو ایمان کا خطرہ. تو اب کیا کیا جائے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے دیکھ دیکھ کر کے چلو. مطلب یہ ہے کہ راستہ ہے آپ کے سامنے, راستے پر چلتے چلے جاؤ, دائیں دیکھ کر کے, بائیں دیکھ کر کے, آگے دیکھ کر کے, پیچھے دیکھ کر کے. ہاں کسی عورت کے اوپر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر اس کے اوپر نہ ڈالو. یہ مطلب ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا. بعض لوگ بس نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی موٹر سائیکل والا ٹھونک دے تو کیا ہو؟ تو نگاہیں نیچی رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ چلتے رہیے, ایک نگاہ کسی کے اوپر پڑ جائے تو دوسری نگاہ اس کے اوپر مت ڈالیں. یہ مطلب. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. پہلے یہ کہا گیا کہ مومن اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور بعد میں کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بد نظری یہ زنا کا پیش خیمہ ہے. زنا کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور غض بصر یعنی نگاہوں کو جھکانے سے حفظ فروج ہوتا ہے یعنی شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر مومنہ عورتوں سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بھی ہے. وہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دیکھیے عورتوں کے لیے تھوڑی وسعت ہے اس لیے کہ مردوں کو تو نقاب لگانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, عورتوں کو حجاب کا پابند رہنے کے لیے کہا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر عورت کسی کام سے باہر نکلی تو اب نگاہ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد تو سارے کے سارے بے نقاب ہیں. عورتیں اگر نقاب میں نکلی تو ان کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن مرد تو سارے کے سارے بے نقاب ہیں. تو غضے بصر کا کیا مطلب ہے؟ نگاہیں جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ تو نگاہیں جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنا کام کر لیں, خریداری کر لیں, لیکن جنسی نگاہ گھور گھور کر کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھے. یہ ہے غضے بصر کا مطلب عورتوں کے لیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب یہاں ایک قاعدہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے, وہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ عورتیں اپنی زینت کو اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے. اس میں عورت اپنے بدن کا کتنا حصہ ظاہر کر سکتی ہے, کہاں, کب, کیسے, اس کا جاننا ضروری ہے. ایک بات پہلے مرد کے بارے میں جان لیں کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. یہ کھلا نہیں رہنا چاہیے, یہ ستر یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے, یہ کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا بی بی کے علاوہ یہاں تک. اچھا نماز میں کندھے پر بھی کپڑا رکھنا ضروری ہے. اگر اور آدھا کھلے رہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا رہے اور کندھا بھی ڈھکا رہے تو نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ آدمی کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک تو ہے, اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے علاوہ, لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکنے کے علاوہ وہ کندھا بھی ڈھکے. اگر نماز میں کندھا ڈھکا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس بات کو یہ معلوم ہے کہ مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک, ناف سے لے کر گھٹنے تک. اچھا عورت کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے, اس میں تفصیل ہے. کیسے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے, جو ایک بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں, انہوں نے تفسیر سورۃ النور کے اندر لکھا ہے کہ تین افراد ہیں. ایک تو عورت کا شوہر ہے, تو عورت کے شوہر کے لیے عورت کے بدن کا ہر حصہ دیکھنے کی اجازت, سب دیکھ سکتا ہے, سب ہو سکتی. ایک تو یہ حکم ہے عورت کے لیے اپنے شوہر کے تعلق سے, اس کے لیے کوئی چیز پردہ نہیں ہے. اپنی بیوی کے تئیں. اچھا دوسری چیز, عورت اپنے گھر میں ہے اور سارے کے سارے محرم ہیں, باپ بیٹا وغیرہ وغیرہ, جن سے شادی حرام ہے. بیٹا باپ سسر دیگر چیز, تو یہ کیا چھپائے گی اور کیا ظاہر کرے گی؟ کان, گنیے, کان, چہرہ, گردن, گردن بھی اتنا یہ سنا نہیں, گردن, انوک, انوک, گردن ایک, کان دو, چہرہ تین, سر کے بال چار, یدان دونوں ہاتھ پانچ, اور قدم سات. کتنے ہو گئے؟ پھر سے گن لو. کان, چہرہ, بال, گردن اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر, یہ ان کے سامنے کھول سکتی ہے جن سے شادی حرام ہے, باپ کے سامنے اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کے سامنے وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں کو کھول سکتی ہے گھر میں محرموں کے سامنے. تیسرا ہے اجنبی, اجنبی کے سامنے جسم کا کوئی حصہ نہیں کھول سکتی, الا یہ کہ اتفاق سے ہوا چلے اس کا چہرہ کھل جائے, ہوا چلے اس کا ہاتھ کھل جائے, اس کی کوئی زینت کی چیز کھل جائے, ورنہ اجنبی سے پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے. تو گویا شوہر کے لیے جسم کا کوئی عضو چھپانا یہ ضروری نہیں ہے, اسی طریقے سے اجنبی سے پورے جسم کے عضو کو چھپانا ضروری ہے, محرمات سے یا محرمین جو ہیں ان سے کان, سر کے بال, چہرہ, گردن اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر, پیر قدم, قدم مراد ہے قدم, یہ ساق دکھانا جائز نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ عورتیں جو ساری پہنے رہتی اور پیٹ دکھتا ہے, کتان گھر میں ساری پہن کر نہیں چل سکتی, اس لیے کہ پیٹ شرمگاہ میں داخل ہے, اس کو کسی کے سامنے محرمین کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. یہ نقطہ ملا. اور نماز کا جہاں تک معاملہ ہے, عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو سر کے بال کو ڈھکے گی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت نماز پڑھے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو, وہ بھی موٹا دوپٹہ, باریک دوپٹہ اگر اوڑھے ہے اور سر کے بال دکھ رہے تب بھی نماز نہیں ہوتی, تو ایسی جوان لڑکی جس کو حائض کہتے ہیں اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. یہاں تک کہ نص موجود ہے کہ نماز میں جب کھڑی ہو تو ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے, چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, بقیہ بال ڈھکے ہوں, پورے بدن کو اچھی طرح ڈھک لے. اور مشہور عالم مولانا جعفر المدنی سے, جو کہ مسائل میں انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی وغیرہ کیا ہے, تقریباً میں مسائل میں انہیں سے ڈسکشن کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ نماز میں کپڑا اتنا نیچا ہو کہ قدم بھی نہ دکھے, قدموں کا پیر نہیں قدم بھی نہیں دکھنا چاہیے, پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, جو ہے کہ نماز میں ہاتھ رسغ تک کھلا ہوا, چہرہ کھلا ہوا, بقیہ سر کے بال ڈھکے ہوئے ہوں, پورے بدن کو ڈھاکے ہوئے ہو اور قدم بھی ڈھکے ہوئے ہوں, اور کوئی سست کپڑا پہن کر کے جس سے بدن کے نشے و فراز دکھے, اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نیز محرمات جو محرمین ہیں ان کے سامنے سست کپڑا پہن کر بھی گھر میں نہیں رہ سکتی, جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ دیتی ہیں اور سست کپڑے پہن کر کے گھر میں گھومتی رہتی ہے, ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ محرمین کے سامنے بھی ان اعضاء کے علاوہ کسی اور عضو کا کھولنا درست نہیں ہے, چست کپڑے پہن کر کے بھی محرمین کے سامنے آنا گھر میں درست نہیں ہے. یہ مسائل ذہن میں آ گئے. اس کے بعد یہاں آٹھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو محرم ہیں, جیسے باپ ہے, بیٹا ہے اور سوتیلے بیٹے ہیں, آٹھ کا تذکرہ ہے. اور ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ یہ آٹھ نسب سے ہیں اور آٹھ ہی رضاعت سے ہیں, یعنی اگر کسی کا دودھ پی لیا تو اس سے بھی اس وہی حکم رہے گا جو نسب کا ہے, جو نصب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتا ہے. تو آٹھ نصب کے ہوئے اور یہی آٹھ رضاعت سے ہوئے تو سولہ ہی ہو گئے. اچھا اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے او نساء کی جان پہچان کی عورتیں, جو عورتیں جان پہچان کی نہیں ہیں ان سے ملنے سے پرہیز کیا جائے. نساء اہنہ کا مطلب جو عورتیں ان عورتوں کے پہچان کی ہیں ان عورتوں سے پردہ نہ کریں, ان عورتوں کے سامنے بیٹھیں پردہ نہیں. حجاب, حجاب کا مطلب. اسی طریقے سے اوما ملکت ایمانکم, نوکرانیاں ہیں کنیزیں ہیں ان سے پردہ نہیں. اسی طریقے سے ابھی تابعین غیر اولی الاربا یا گھر کے نوکر ہیں جن کو اب حاجت نہیں رہے گی جنسی, ان سے بھی پردہ نہیں ہے. ابھی کفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, ایسے چھوٹے بچے جنہیں عورتوں کے جنسی مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے, ایسے بھی لڑکے ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, اگر کسی ضرورت سے وہ باہر نکلیں اور کوئی زیور پہنے ہوئے ہوں, پیروں میں پازیب ہو یا کوئی اور زیور ہو, زمین پر پیر اس طرح نہ رکھیں کہ جس سے آواز نکلے اور دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, زینت کی چیز ظاہر نہ ہو, ایسا پیر مار کر کے نہ چلے. اس کے بعد معاشرے کو جنسی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے, فحاشی سے پاک کرنے کے لیے ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی جوانی کے دہلیز میں قدم رکھ دیں تو فوراً شادی کی فکر کرنی چاہیے. یہاں لڑکیاں جہیز کا معاملہ اتنا ٹیڑھا ہو گیا ہے, لڑکیاں 35-35 سال تک بیٹھی رہتی ہیں, اسی طریقے سے لڑکے 30-30 سال تک 35-35 سال تک کنوارے گھومتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنے دنوں تک شادی نہ کیا جانا معاشرے میں زنا کے صدور کا امکان اور پاسبلٹی پیدا کرتا ہے, اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے. وان کہل ایاما منکم, ایم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو, اور اس کو کہتے ہیں اس عورت کو بھی جس کا شوہر نہ ہو. تو ایسے لوگوں کی شادی کرانے اور نکاح کرانے میں ذرا جلدی کرو. وان کہل ایاما منکم والصالحین من عبادکم وایمائکم, آزاد کو تو چھوڑو, آزاد کے بارے میں تو یہ سوچنا ہی ہے, غلاموں کے بارے میں, نوکروں کے بارے میں بھی یہ سوچنا ہے تاکہ ان سے گندگی نہ پھیلے. جوانی کے دہلیز میں قدم رکھتے ہی لڑکے کی شادی کر دینی چاہیے اور لڑکی کی بھی شادی کی فکر کرنی چاہیے, اس کی شادی کر دینی چاہیے. اور آگے یہ بتائے گا کہ بعض لوگ شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم سیٹل ویل سیٹلڈ نہیں ہوئے. تو یہ ویل سیٹلڈ ہونے میں کافی عمر گزر جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کر لو, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا, بے نیاز کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کر لے آدمی تو مالدار ہو جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی میں زیادہ نہیں کما رہا ہوں, ابھی شادی کیا کروں. ارے بھائی زیادہ نہیں کما رہا ہے, شادی کر لے, بیوی آنے کے بعد ذمہ داری کا احساس بڑھے گا تو زیادہ کمانے لگے گا. تو یہ جو موہوم ایک خطرہ ہے کہ بھائی ابھی کم کما رہا ہوں, بیوی آئے گی, بچہ ہو جائے گا تو میں کیا کھلاؤں گا, اس موہوم خطرے کو ذہن سے نکال کر کے شادی کر لے. ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر تو کم کما رہا ہے, غریب ہے, تو اللہ اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی شادی کر لے تو اللہ اس کو مالدار کر دے گا, بلکہ عورت اگر کوئی سگھڑ آ گئی, اگر شوہر نکما ہے تو اس کو کام پہ لگا دیتی ہے, ذمہ دار بنا دیتی ہے, یا بیوی آ گئی تو شوہر کم کما رہا ہے, زیادہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, زیادہ کمانے لگتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر وہ غریب ہیں یا کم کما رہے ہیں, یہ کن فقرا یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کچھ لوگوں نے آیت کریمہ کا یہ مطلب سمجھا کہ اگر پیسہ نہیں ہے آدمی شادی کر لیتا ہے تو شادی کر لینے سے مالدار ہو جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ اچھا کماؤں, بیوی سگھڑ آ جاتی ہے, کم خرچے میں گھر کو چلا لیتی ہے, اس طریقے سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ ہے در حقیقت غنا. غنا کا مطلب ہی نہیں پیسہ زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنا در حقیقت مال کا غنا نہیں ہے, مالداری در حقیقت مال کی مالداری نہیں ہے, بلکہ مالداری در حقیقت دل کی مالداری ہے. آدمی کھا کما رہا ہو اچھے طریقے سے, بس کافی ہے اتنا. اچھا جب تک شادی نہ ہو تب تک کہا گیا کہ روزہ رکھیں, یہ شہوت کو دبا دینے والی چیز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا. معاشرے کے اندر ایک اور گندگی پھیلی ہوئی تھی, کیا کہ بڑے بڑے لوگ زمانے جاہلیت کے اندر باقاعدہ لونڈیاں خرید کر لاتے اور ان سے قحبہ گیری کرواتے. قہبہ گری کے انسداد کے لیے قرآن حکیم نے یہ حکم نافذ کیا، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّلَ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا گیا کہ اگر تمہاری لونڈیاں ہیں تو تم ان کو قہبہ گری کے اوپر مجبور مت کرو، پیشہ مت کراؤ. بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں، مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو پیشہ کرواتے تھے، اس سے پیسہ حاصل کرتے. تو انسداد قہبہ گری، یہ قہبہ خانوں کو ختم کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر چلا جائے اور جنا میں ملوث ہو جائے. تو انسداد قہبہ گری کا بھی قانون یہاں نافذ کیا گیا کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، مجبور مت کرو کہ وہ پیشہ کریں اور اس کا پیسہ تم لوگ استعمال کرو. یہ ایک معاشرے کو پاک بنانے کے لیے شاندار قوانین دیے گئے. اور ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اگر لونڈی نوکرانی اپنی مرضی سے زنا کرتی ہے یا کرواتی ہے تو اپنے جرم کی ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن اگر کوئی اسے مجبور کرتا ہے تو اس کی کوئی خطا نہیں ہے. مجبور کروا کر کے اس کو پیشہ، اس سے پیشہ کروانے والا وہ گنہگار ہے. یہی ایک نقطہ یہ نکلا کہ اگر عورت زنا اپنی مرضی سے کرواتی ہے، اس میں اس کا ارادہ شامل ہے، تب تو اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، زبردستی ہوئی ہے، تو حدیث علقمہ ابن وائل کندی، جسے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کتاب الحدود کے اندر لائے کہ ایک عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہی تھی، اچانک ایک آدمی نے اس کے اوپر کپڑا اڑایا اور ایک کونے میں لے جا کر کے اس کا ریپ کیا اور بھاگ کھڑا ہوا، یا یہ عورت چلائی کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، وہ آدمی تو بھاگ گیا، دوسرے صاحب اس طرف آ گئے. اس عورت نے یہ سمجھا یہی ہے میرے ساتھ بدکاری کرنے والا. ادھر سے مہاجرین کی ایک جماعت جا رہی تھی، فوراً اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے عورت کے پاس لائے. عورت نے کہا یہی آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. پہلے تو عورت سے یہ کہا، جا تیری کوئی خطا نہیں ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے تو بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جبر ہوا ہے، اور اسلام میں جبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ابن ماجہ کتاب الطلاق میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تین چیزیں اٹھا لی ہیں، ایک تو نسیان، بھول سے کوئی کام ہو جائے، دوسرے خطا کہ گن اٹھائی تھی کوئی جانور مارنے کے لیے، سامنے کوئی انسان آ گیا مارا گیا، یہ خطا ہے، اور تیسرے استقرا، جبرن کوئی کام کرایا گیا گناہ کا. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مواخذہ نہیں کرتا. یہیں سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی عورت سے زنا کر لیتا ہے، مثلا ایک مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ بھائی ایک سسور نے اپنی بہو کے ساتھ طریقے کا معاملہ کر لیا ہے، مطلب اٹھاتا ہی، تو کیا وہ عورت بیٹے کے لیے حلال ہے یا حرام ہو گئی؟ تو بہت سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ تو حرام ہو گئی، لیکن صحیح تو بات پیش کی گئی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ تو اکراہ تھا، اس کے ساتھ ایسا جبرن ہوا ہے. اور جبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مجبور کر کے اگر کوئی کام کرایا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم، یعنی اس کو بخش دیا، اس نے پہلے ہی سے بخش دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو، لہذا اس کی کوئی خطا نہیں، اب بھی وہ اس کے نکاح میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت آخر میں نازل فرمائی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور دوسرے پچھلے لوگوں کے حالات اور ان کے کرتوتوں کے اوپر جو سزائیں انہیں دی گئیں سب کھول کھول کر کے میں نے بیان کر دیا ہے. اب

نور کی وضاحت کر رہا ہے. اور سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کائنات کا نور ہے, آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. آسمانوں اور زمینوں کے مجموعے ہی کو تو یونیورس اور کائنات کہتے ہیں. تو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, مطلب یہ کہ اللہ کائنات کا نور ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نور سے یا نور کی اس بحث سے پچھلے احکام جو بیان کیے گئے ہیں ربط کیا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ پچھلے بیان کیے گئے احکام میں اور نور کی بحث میں آپسی کیا ربط ہے, کیا تعلق ہے؟ اس کو جاننے کے لیے تمہیدن ایک بات ذہن نشین کریں کہ ایک ہے نور اور ایک ہے نار. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے تفسیر سورۃ النور کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے, یہ فرمایا کہ اشراق بلا احراق یہ نور ہے, یعنی چمک تو ہو مگر اس میں حرارت نہ ہو تو اس کو نور کہتے ہیں. جیسے چاند کی روشنی کہ اشراق یعنی چمک تو ہے مگر احراق یعنی حرارت نہیں ہے, اس کے اندر سوزش اور جلن نہیں ہے. تو اشراق بلا احراق چمک بغیر حرارت کے نور ہے, جیسے چاند کا نور, چاند کی روشنی. اور ایک ہے اشراق مال احراق, یہ اشراق بھی ہے اور حرارت بھی ہے, جیسے سورج کہ اس کے اندر روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے, سوزش بھی. تو چاند کی روشنی اشراق بلا احراق اور سورج کی روشنی اشراق مال احراق ہے, یعنی چمک بھی ہے اور سوزش بھی ہے, جلن بھی ہے. اور تیسری چیز ہے احراق بلا اشراق, کہ گرمی تو ہے مگر اجالا نہیں ہے. اس کی مثال علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بڑی عجیب و غریب دی ہے کہ وہ جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ میں جلن تو ہے, سوزش تو ہے, مگر اس میں چمک نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے تو سے یہ پتا چلا کہ دوزخ میں گرمی تو ہے, سوزش ہے, جلن ہے, اور ایسی آگ ہے, ایسی گرمی ہے کہ ویسی گرمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ چاروں طرف اندھیرا ہے, چاروں طرف تاریکی ہے. اور اس بات کو اگر سمجھ گئے ہوں کہ جہنم کی آگ کے اندر گرمی ہے مگر تاریکی ہے, وہاں اجالا نہیں ہے, تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ گناہ کے اندر حرارت تو ہے مگر اجالا نہیں ہے، صرف حرارت ہی حرارت ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے ایک دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، دعائے معصورہ، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، گناہ مجھ سے اتنے دور ہو جائیں جیسے مشرق اور مغرب کا ڈسٹینس اور فاصلہ ہوتا ہے. اور اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسا میلے کپڑے کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کے اوپر اگر میل لگ جائے تو اس کو دھل کر صاف کر دیا جاتا ہے، تو اے اللہ، گناہ کرنے کی وجہ سے میری روح کا جو لباس میلا ہو گیا ہے، میری روح کا لباس جو گندا ہو گیا ہے، اے اللہ میرے اس روح کے لباس کو دھل کر کے پاک کر دے جیسے کہ وہ کپڑا جو سفید ہے اور اس پر کیچڑ یا مٹی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو پانی سے صاف کر دیا جاتا ہے. اور آخری ٹکڑا قابل غور ہے کہ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو تو پانی سے دھل دے، برف سے دھل دے اور اولے سے دھل دے. سوال یہ ہے کہ گناہ کو پانی سے دھلنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے برف سے دھل دے، برف سے دھلنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے اولے سے دھل دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ٹھنڈا برف ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ٹھنڈا اولا ہوتا ہے. پانی ٹھنڈا، اس سے زیادہ ٹھنڈی برف ہوتی ہے، برف میں اس سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ ٹھنڈک اولے میں ہوتی ہے. گناہوں کو ٹھنڈی چیز سے دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی جب چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت پسینے پسینے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کا مزاج گرم ہے. زنا کرتے وقت یا کوئی پاپ کرتے وقت آدمی پسینے میں نہا اٹھتا ہے، جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ گناہ کا مزاج گرم ہے. تو وہاں گرمی تو ہے مگر اجالا نہیں ہے، تو گناہوں کو جہنم کی آگ سے خاص مناسبت ہے کہ گناہ کا مزاج گرم اور گناہ کالا ہوتا ہے. گناہ کالا ہوتا ہے، گناہ کا مزاج گرم ہے، یہ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. اور ایک روایت اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، مشہور حدیث ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، نقطۃن سودا، ایک بلیک اسپاٹ. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کا رنگ کالا ہے. دعائے معصورہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کا مزاج گرم ہے، اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گناہ کا رنگ کالا ہے. ایسے ہی جہنم گرم ہے اور اس کا رنگ کالا ہے. تو گناہ میں اور جہنم کی آگ میں ایک خاص مناسبت ہے، ایک خاص ربط ہے، خاص تعلق ہے، اور یہ جزا من جنس العمل ہے. گرم اور کالی چیز کے لیے گرم اور کالی چیز چاہیے، تو گناہ گرم ہے اور رنگ اس کا کالا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ انتہائی گرم ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ انتہائی گرم ہے. تو اس کے گرم ہونے کا ثبوت قرآن حکیم سے ملا کہ بہت زیادہ گرم ہے. اور کالی ہے وہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ دھونکا گیا تو لال ہوئی، پھر ہزار برس دھونکی گئی تو پیلی ہوئی، پھر اس کے بعد ہزار برس دھونکا گیا تو پھر کالی ہوئی، اب کالی ہی ہے. تو گناہ کا مزاج گرم، اس کا رنگ کالا، جہنم کی آگ انتہائی گرم، اس کا رنگ کالا. لہذا گناہ کو جہنم کی آگ سے خاص طریقے کی مناسبت ہے. اور اس سے پہلے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ گناہوں کے بارے میں ہیں. میں نے بتایا تھا کہ سورہ نور کی نمبر 1 آیت سے لے کر 26 نمبر کی آیت تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ معاشرے میں اگر گناہ وجود میں آ جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اور پھر 27 نمبر کی آیت سے لے کر کے آگے تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ احکام اگر برت لیے جائیں، یہ جو احکام اور قوانین دیے گئے ہیں، ان احکام اور قوانین کو اگر معرض عمل میں لے آیا جائے تو سرے سے معاشرے میں گناہ پیدا ہی نہ ہوں. تو اس سے پہلے گناہوں کا تذکرہ تھا اور گناہوں کے اوپر احکام کیا نافذ ہوتے ہیں ان کا بیان تھا. اب یہاں سے نور کا بیان چل رہا ہے. یہ اس وجہ سے کہ آدمی اگر گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے روح کے کپڑے کو جو میلا ہو گیا ہے اسے سفید کر لے، دھل ڈالے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے دل کا نور عطا کرے گا اور آنکھوں کا نور عطا کرے گا. یہ جزا من جنس العمل ہے. اس لیے کہ عام طور پر، فطری طور پر، انسان گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس لذت کو اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے نور عطا کرتا ہے، آنکھ کا نور اور دل کا نور. بیٹھے ادھر چلا جاتے کنارے. تو یہ آیت نور سے پچھلے مبحث کا تعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے بچ جائے یا گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کے بچنے کی وجہ سے اللہ یہ بدلہ دے گا کہ اسے آنکھ کا نور عطا فرمائے گا اور دل کا نور عطا فرمائے گا، جس سے وہ دیکھے گا اور جس سے وہ حق اور باطل کو پہچانے گا. اتنی بات سمجھنے کے بعد ایک اور بات سمجھ لیں کہ نور چار قسم کا ہوتا ہے. نور کی چار قسمیں ہیں، ایک تو آنکھ کا نور، اور ایک ہے دنیا میں جتنی روشن چیزیں ہیں ان کا نور، جیسے سورج کا نور، اسی طریقے سے چاند کا نور، چراغ کا نور، جتنی بھی روشن چیزیں ہیں ان کا نور، اور ایک ہے آنکھ کا نور. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر آنکھ کا نور نہ ہو تو سورج اور چاند کا نور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. گویا سورج اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا نورانی اشیاء سے مستفیض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ کے اندر روشنی موجود ہو. تو شمس و قمر، سورج اور چاند کی روشنی ایک اندھے کے لیے بیکار ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے. اور آنکھوں میں روشنی ہو، مگر سورج اور چاند کی روشنی موجود نہ ہو تب بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا. یہ دیکھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے. شمس و قمر کی روشنی موجود ہو اور آپ کی روشنی موجود ہو تب چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. ان دونوں میں سے ایک موجود نہ ہو آدمی اشیاء کا مشاہدہ چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ تو ظاہری نور ہے, ظاہری روشنی ہے, دو باطنی روشنیاں ہیں. ایک ہے نور ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کے ذریعے انسانوں کو دیا جاتا ہے, یہ نور وحی ہے اور نور ہدایت ہے. جیسے قرآن, حدیث, اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری اور ان کتابوں کا کنفرمیشن, ان کتابوں کی تصدیق یہ قرآن حکیم کرتا ہے. تو اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری اللہ تعالی کی طرف سے وہ سب کی سب نور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نور. تو یہ ہے نور ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے, ایک. اور دوسرے ایک ہے نور بصیرت جو انسان پیدائش ہی میں, پیدائش کے وقت ہی لے کر آتا ہے. جیسے حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ کی, جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں کہ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. رواہ البخاری کی کتاب الجنائز. کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وہ نور بصیرت لے کر پیدا ہوتا ہے. ہاں ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ماں باپ اگر یہودی ہے, یہودی ماحول پا کر کے وہ یہودی ہو جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ اگر نصرانی ہے تو نصرانی ماحول پا کر کے عیسائی اور نصرانی ہو جاتا ہے. ماں باپ اگر آتش پرست اور مجوسی ہے تو مجوسی ماحول پا کر کے آتش پرستانہ ماحول پا کر کے وہ آتش پرست ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماں کوئی باپ بچے کی اسلامی تربیت نہ کریں تو بچے کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ساتھ خلاف فطرت برتاؤ کیا جاتا ہے, خلاف فطرت سلوک ہے یہ. اور یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچہ جس فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے اسے اس نور کی رہنمائی میں, جسے نور ہدایت کہا جاتا ہے, فطرت کی اس روشنی کو آگے بڑھائے. کیا ہوتا ہے, وہ جو نور فطرت لے کر کے آیا ہے, ماں باپ صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں, نور فطرت دب جاتا ہے, بجھ جاتا ہے, نور فطرت بجھ جاتا ہے. تو ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنے بچے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے